Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? Φτάνουμε στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε. I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. Και συνεχίζουμε. Πρόσεχε. Πώς έχω, darling. Smile, darling. Πιο πολύ. Χαμογέλασε. So I tried a little Freddy. I've got an answer to my... Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Δεν προσέχε. Σε αυτή την προσπάθεια άλλες φορές συγκρουστήκαμε σφοδρά, άλλες φορές συμβιβαστήκαμε επώδυνα και φτάσαμε ως εδώ. Φτάνουμε στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε. Μια χαρά άνθρωπος ήταν. Μια χαρά άνθρωπος ήταν. Αλλά απρόσεκτος, βρε! Ήσουν απρόσεκτος! Του το έλεγα να προσέξει! Μα πώς να... πώς να ησυχάσω με αυτούς εδώ μέσα σε τέσσερους τοίχους! Ο πόνος μου είναι μεγάλος! Ο δικός μας δεν είναι μεγάλος? Εμείς δεν χάσαμε πρωθυπουργό? Όλοι χάσαμε. Είναι εκεί που είναι στο χείλος του γκρεμού, όπως λέει ο ίδιος, με πολύ χαρά, και λέει αμέσως μετά συνεχίζουμε. Δηλαδή κάνει το βήμα μπροστά. Στο συνεχίζουμε είναι το κομβικό. Ακούσαμε όλο αυτό μαζί με τη Βλαχοπούλου, με τον Καλυβοκά που πέφτει από τον γκρεμό πάνω για να τη βγάλει φωτό. Όλα αυτά λοιπόν τότε, όλα αυτά σήμερα, με τους γκρεμούς, τις παρομοιώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν ο κατηρτισμένος, ο επεκτατικός Αλέξης Τσίπρας, ο ευχάριστος πάντα στο Λονδίνο, σύμφωνα με τη ρεπόρτερ εκεί, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Βρετανική πρωτεύουσα, και ο καλύτερος πρωθυπουργός της χώρας, σύμφωνα με τον Πάνο Καμένο. Νομίζω όλοι συνυπογράφουμε όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Μπορεί να προσθέσουμε και άλλους ακόμα. Πριν τρία χρόνια είχαμε 2015, ήμασταν στην κομβική βδομάδα του διαβόλου, ήταν αυτή η βδομάδα, είχαν κλείσει τράπεζες, Capital Control, πηγαίναμε για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου που έκλαιγε η άλλη, θα κλαίει μάλλον η άλλη, και κάπου εκεί δίνει μια συνέντευξη και λέει για τις αυταπάτες, απάτες που είχε για την κυρία Μέρκελ, τι περίμενε από αυτήν και τι ήταν σίγουρος ότι θα συμβεί σε μια βδομάδα από την Άγγελα Μέρκελ. Κύριε Πρόεδρε, προεκλογικά είχατε πει πως η Μέρκελ θα υποχωρήσει απέναντι στα δίκαια αιτήματά μας. Όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά αύριο το βράδυ λύγει το πρόγραμμα στο οποίο, το οποίο υπήρχε για την Ελλάδα. Τελικώς πέσατε έξω σε εκείνη την εκτίμησή σας? Ομολογώ ότι περίμενα την στάση των Ευρωπαίων ηγετών διαφορετική. Μπράβο! Θέλω να πιστεύω βέβαια και εξ αυτού του λόγου δεν χάνω την αυτοπεποίθησή μου ότι απέναντι στη λαϊκή ετιμιγορία, όσο πιο ισχυρή δεν είναι αυτή τόσο καλύτερα, βέβαια, θα αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Μπράβο! Θα αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Δεν το έκαναν με την εκλογική αναμέτρηση. Τώρα που το δίλημα είναι πολύ σαφές και πολύ συγκεκριμένο, πιστεύω ότι θα υπάρξει μια επαναχώρηση προκειμένου να προσχωρήσουν εις τον ρεαλισμό. Έλεγε ο Τσίπρας ότι η Μέρκελ σε μια εβδομάδα μετά και το δημοψήφισμα θα προσχωρήσει στο ρεαλισμό, ενώ μόλις μας είπε, τότε το είπα αλλά τώρα το ακούσαμε και το θυμηθήκαμε, ότι περίμενε με το που θα έβγαινε ο ίδιος στην κυβέρνηση ότι αυτή η Ευρώπη, αυτό το δουνουτού από τη λαϊκή ετιμιγορία θα άλλαζε στάση. Όλα αυτά κανονικά, σοβαρά, μάλλον τα πίστευε, και αν δεν τα πίστευε είναι ακόμη χειρότερο, αλλά μάλλον τα πίστευε και ήλπιζε ότι θα και τα υπόλοιπα. Τελικά στο ρεαλισμό προσχώρησε ο ίδιος, έκανε το όχι ναι, έκανε αυτά που ξέρουμε, και τώρα έχουμε έρθει στην αποστασία, στην ανατροπή της κυβέρνησης. Σήμερα παραιτήθηκε άλλο ένα στέλεχος στον ΑΝΕΛ. Πήγε ο Κουρουμπλής πάνω στη ΣΕΡΖ να καταθέσει στεφάνι εκεί. Τον κράξαν, τον φώναζαν προδότη, κοπρίτη και διάφορα τέτοια. Έχουμε θέματα, και επειδή η ανατροπή είναι σε εξέλιξη, το μαύρο μέτωπο, τα συμφέροντα που τόσο έχει χτυπήσει ο Αλέξης Τσίπρας όλα αυτά τα τρία χρόνια εκεί, η αριστερή κυβέρνηση, τον έχουν βάλει στο μάτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τον τονώσουμε με τι άλλο, με σχετικά τραγούδια. μεσημέρι πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέτρα τους τύπους το αίμα μετρώ. Είμαι τρεκτάρι με κουκλίστη στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Τύπουν το βράδυ την ταράτσα. Έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό. Μέτρα τους τύπους το πόνο μετρώ. Τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ εσύ. Τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ εγώ. Που πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Μια μονόπλευρη και αένα ηλιτότητα. Α, αυτό πάω να πει τελικά, γιατί παλιά αλλιώς το ξέραμε, αλλά το τραγούδι αλλάζει, προσαρμόζεται στα σημερινά δεδομένα. Αυτό πάει να πει και το τακ-τακ εσύ και εγώ έγινε τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ. Από την φωνή του μαχητή επικεφαλής των 53, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Θα το συνεχίσουμε το τραγούδι, τον όνομα όπως μπορούμε. Είναι η μουσική απάντηση και η απάντηση εδώ της εκπομπής γενικότερα, νομίζω και του λαού, του συνόλου, απέναντι στην ανατροπή που βρίσκεται σε εξέλιξη, την προσπάθεια αποστασίας, εξαγοράς βουλευτών και διάφορα άλλα τέτοια που παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το Δελφινάριο. Θα παρακολουθούμε στο Μαξίμου, η διαφορά είναι ελάχιστη. Έως ανύπαρκτη. Ο Φίλης στέλεχος της αριστεράς, κάνει και αντάρτικο, κυκλοφορεί από ό,τι μάθαμε στους δρόμους. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έγινε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Δεν τους άφησαν να μιλήσουν, τους έδιωξαν από χώρους. Θεωρεί ότι δεν έχετε τη λαϊκή εντολή. Δεν μπορείτε να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Ισχύει, υφίσταται αυτό. Δεν ξέρω πώς το εννοεί αυτό ο κ. Χιλέκας. Κυκλοφορούμε στους δρόμους. Μιλάμε και η ανταπόκριση του κόσμου είναι θετική ή με προβληματισμό. Και η ανταπόκριση του κόσμου είναι θετική ή με προβληματισμό. Δεν κρύβομαι. Είμαστε νεοτήματα άνθρωποι, βεβαίως. Αλλά όμως δεν είναι αρνητική και δεν είναι πολύ περισσότερο εχθρική. Είναι θετική η στάση των πολιτών απέναντι στα στελέχη της κυβέρνησης. Γιατί σκέφτεσαι, έχεις βγει από το λογιστή αυτή την εποχή που κάνουμε τις δηλώσεις. Αν κάτι νιώθεις, είναι θετική διάθεση μόλις βγεις από το λογιστή και έχεις έναν προβληματισμό. Βλέπεις ένα στέλεχος της κυβέρνησης και λες: θα μου κόψει 200 ευρώ από τη σύνταξη. Έρχεται και ο έμφυα που δεν τον κατάργησε. Θα δώσουμε και τόσα στην εφορία. Συνό όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν, ανασφάλεια και όλα τα άλλα τα σχετικά. Και αυτό που νιώθεις είναι μια θετική διάθεση, γιατί καλά τα λες όλα αυτά. Και γενικώς έχεις ένα προβληματισμό που ψάχνει να βρεις ένα στέλεχος της κυβέρνησης και του εκφράζεις αυτόν τον προβληματισμό με θετική πάντα διάθεση. Έτσι το εισπράττει ο Νίκος Φίλης και έτσι και βγαίνει και το λέει. Δεν το εισπράττει μόνο, τολμάει και το λέει, και αυτό να του το αναγνωρίσουμε. Έχουμε αφήσει στη μέση την αποστασία και πρέπει να συνεχίσουμε την τόνωση. Μες στις καρδιές μας αρχίνει το πανηγύρι. Τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ. Εσύ. Τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ. Εγώ. Τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ. Εσύ. Τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ. Εγώ. Το Μέγαρο Μαξίμου. Τη Μάρη και το κελί μας. Κόκκινες κορδέλες. Μύρισε. Το Μέγαρο Μαξίμου. Τη Μάρη και το κελί μας. Κόκκινες κορδέλες. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Μιας και βρίσκομαι στην Βρετανία, να πω ότι μια εξαιρετική ταινία ήταν το Too Hard to Die. Λοιπόν, είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέτρο τους τύπους το έχω μέτρο. Είμαι τρακτάρι με το κλειστή στο σφαγείο. Σήμερα ψή, αύριο εγώ. Τύπουν το βράδυ στην ταράτσα. Το καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μέτρο τους τύπους το πόνο μέτρο. Πίσω από τον τύπο πάλι θα είμαστε παρέα. Τικ τικ τικ. Εσύ. Τικ τικ τικ. Εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βάζω την καρέκλα μου πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Αυτό πάει να πει. Νόμιζα βαστάω γερά. Κρατάω καλά την καρέκλα μου. Αλλά να μην το λέμε εμείς, να το πει ο τραγουδιστής. Πίσω από τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Τικ τικ τικ. Τικ τικ τικ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά. Την καρέκλα μου. Κρατάω καλά. Την καρέκλα του πρωθυπουργού. Νομίζω έτσι είναι καλύτερα και πατάει στην πραγματικότητα, γιατί εμείς θέλουμε να πατάμε στην πραγματικότητα. Μην σας πω ότι το 100% όλων αυτών που ακούγονται από εδώ, όχι τα δικά μου, τα υπόλοιπα, πατάνε στην πραγματικότητα. Το θετικό όλων αυτών είναι ότι έχουμε σε εξέλιξη την αποστασία. Θα πάρει όλο το καλοκαίρι και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί φτιάχνει και ο καιρός. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, να έρθουν και οι τουρίστες να δουν ένα θέαμα πραγματικό, ωραίο, ελληνικό, με σάτιρους μέσα και με όλα τα υπόλοιπα. Το θετικό στην όλη ιστορία, ενώ είναι σε εξέλιξη η αποστασία, είναι ότι η μεγαλοοικονόμου στηρίζει αυτήν την κυβέρνηση. Επειδή είστε πολύ καλοί και στα γλυκά και στα φαγητά, τι γλυκό θα φτιάχνατε στο Τσίπρα? Τι γλυκό θα του φτιάχνα? Αμυγδαλωτάκι θύρων μαζί με φατουράδα. Και άμα παράγγελνε κάνα φαγητό? Θα του φτιάχνα σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια. Βενσερέμος. Βενσερέμος. Άσταλα. Σουτζουκάκια. Σέμπρε. Άσταλα σουτζουκάκια σιέμπρε. Αυτό είναι το νέο σύνθημα, επειδή θα του κάνει και σουτζουκάκια. Κάπως έτσι έχουν ζυμωθεί και αυτά είναι που τους ενώνουν. Αλλά όχι μόνο αυτά, γιατί η μεγαλοοικονόμου δεν πήγε στον Κυριάκο και γιατί προτίμησε να πάει στον Τσίπρα. Και γιατί ψήφισα. Ναι, εχθές λοιπόν, αυτός ο προπολογισμός θεωρείται ότι είναι καλός. Έχει. Δεν είναι ο προϋπολογισμός που είναι ο τέλειος. Βέβαια. Αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης μου είπε ότι 1+1=3. Όταν βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε το 1+1 κάνουν 2. Και μας είπε ότι βλέπουμε κάτι να γίνεται. Χιέσταλα Βικτόρια Σέμπρε. Αυτό την έπεισε. Ότι ο ένας είπε 1+1 κάνει 3 και ο άλλος είπε 1+1 κάνει 2. Όταν έχεις κριτήρια αυστηρά και όταν βάζεις τον πήχη πάρα πολύ ψηλά, ίσα με το 3 και το 2, λογικό είναι να σε πείθουν με αυτόν τον τρόπο όλοι αυτοί που πρέπει να σε πείσουν. Για το όνομα της Μακεδονίας γίνονται πάρα πολλά, ειδικά πάνω στη Μακεδονία και εδώ στο Νότο υπάρχει ένας αναβρασμός. Συντέλει και αυτό στην αποστασία και στην αποσταθεροποίηση της έτσι κι αλλιώς αποσταθεροποιημένης χώρας, που ποτέ δεν ήταν σε κάποια κανονικότητα αλλά πασχίζει να βγει εδώ και 200 και χρόνια. Ο Βασίλης Λεβέντης κάποτε, όταν έκανε αυτές τις εκπομπές, ήταν πολύ ρεαλιστής. Στα εθνικά, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό την αλήθεια για το Σκοπιανό. Άμα λέμε δεν θα τους δώσουμε το όνομα, έως πού μπορεί να τραβήξει αυτή η ιστορία? Πιέζουν οι Ευρωπαίοι, πιέζουν οι Αμερικανοί. Έχει αναγνωριστεί από 136 κράτη με το όνομα Μακεδονία. Είναι πολύ εύκολο να πω κι εγώ αυτά που λέει ο Καρατζαφέρης. Δεν θα δώσουμε το όνομα. Για να είμαι ευχάριστος. Αλλά πόσο σοβαρός θα είμαι? Πόσο σοβαρός θα είμαι. Λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε στο λαό ότι μοιραίος θα γίνει ένας συμβιβασμός. Αλλιώς δεν θα είναι σοβαρός. Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί ο ίδιος είναι σοβαρός, το ξέρουμε όλοι. Θέλει να δείχνει και σοβαρός και δεν θα κάνει κάτι μη σοβαρό, δεν θα πει ψέματα, θα πει τα ρεαλιστικά αυτά που πρέπει για να είναι σοβαρός, αλλιώς θα είναι σαν τους άλλους. Αυτά τα έλεγε τότε, γιατί τώρα λέει άλλα. Όχι όμως την ονομασία της Μακεδονίας, γιατί θεωρώ ότι όταν δώσουμε την ονομασία της Μακεδονίας, μένει η Ελλάδα πτώμα. Και σας παραπέμπω να μπείτε και στην ιστοσελίδα της Ένωσης Κεντρών από το 1992 που υπάρχει η ιστοσελίδα, για να δείτε ότι ποτέ δεν δίναμε τη λέξη Μακεδονία. Ποτέ δεν τη δίναμε. Απλά είχαμε στενοχωρηθεί που τη δίνανε όλοι οι άλλοι και πιστεύαμε ότι ο χρόνος είναι εις βάρος της Ελλάδος. Και είχαν και ιστοσελίδα από το 1992, άλλα τότε, άλλα τώρα, και αυτό συνεπής σε όλα αυτά που συμβαίνουν και στα κόμματα και στους ηγέτες, οι οποίοι λένε με φοβερή ευκολία κάτι και αμέσως μετά, όταν αλλάξει η συγκυρία, με την ίδια ευκολία λένε το ακριβώς αντίθετο, και αν τους το θυμίσεις βγάζουν σε ένα τρελό, και οι ίδιοι πάντα έχουν 10 επιχειρήματα τα οποία πείθουν τους ίδιους, δεν ξέρω ποιον άλλον πείθουν, από ό,τι φαίνεται αρκετούς. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Υπάρχει και η ΕΡΤ σε όλα αυτά που ζούμε και περνάμε. Έχουμε και την ΕΡΤ. Προχτές έγινε ένα μίνι συλλαλητήριο πάνω στην Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά βγήκαν κάποιοι φασίστες μέσα από το συλλαλητήριο και πήγανε και πέταξαν μπογιά στο μνημείο του Ολοκαυτώματος. Έχει ξαναγίνει πολλές φορές. Όλοι αυτοί, όταν το κάνει κάποιος και όταν πρόκειται για Εβραίους και για το μνημείο, λέγονται φασίστες, λέγονται Ναζί. Η ΕΡΤ δεν μπορεί να τους πει έτσι. Είχε άλλη λέξη για να τους περιγράψει. Ομάδα διαδηλωτών κατά την πορεία μετά το συλλαλητήριο στο Υπουργείο Μακεδονία Τράκη αποσπάστηκε από το κύριο σώμα και βεβήλωσε το μνημείο του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Αντώνη Καραντινό να μας πει περισσότερα. Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, Δένια. Τη συγκέντρωση μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονία Τράκη διαδέχτηκε πορεία των διαδηλωτών στου κεντρικού δρόμου τη Θεσσαλονίκη. Όταν έφτασαν στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκη, ο κύριο όγκο τη πορεία κατευθύνθηκε ανατολικά προ το Λευκό Πύργο. Μια μικρή ομάδα όμω αποσπάστηκε και κατευθύνθηκε δυτικά προ την πλατεία Ελευθερία, όπου βρίσκεται και το μνημείο του Ολοκαυτώματο. Ορισμένα άτομα από αυτή την ολιγομελή ομάδα σκαρφάλωσαν και κατέβασαν μια σημαία από τον ιστό, σκίζοντά την, ενώ προκάλεσαν στο μνημείο και φθορέ με κουτιά μπογιά που πέταξαν. Επάνω του. Την ίδια ώρα οι υπόλοιποι που παρακολουθούσαν τη δράση των θερμοκέφαλων που εκτόνωναν τη μήνυ του στο μνημείο φώναζαν υβριστικά συνθήματα εναντίον της Ισραηλίτικης κοινότητας και της κυβέρνησης. Τώρα, Αντώνη, υπήρχε και μια άλλη ομάδα που ενεπλάκη με ομάδα αντιεξουσιαστών στη Ροτόντα, έτσι. Πολλές ομάδες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πολλές ομάδες. Περιμένουμε και κάποια ιστορική αποτίμηση για εκείνη την ομάδα των Γερμανών φαντάρων που είχαν έρθει, είχαν κάψει το δίστομο, είχαν σκοτώσει και είχαν σφάξει. Την άλλη ομάδα, επίσης Γερμανοί φαντάροι, που ήταν και αξιωματικοί, μην τους θίξουμε, που είχαν κάψει τα ακαλάβρητα. Και εκείνη η άλλη ομάδα που είχε εκτελέσει και τους 200 στην Κεσαριανή. Γενικώς ομάδες πολιτών, φαντάρων, είναι αυτές που ξαφνικά εκεί που είναι σε μια πορεία λένε δεν πάνε να ρίξουμε μπογιά στο μνημείο του Ολοκαυτώματος. Έχει πολλά μνημεία η Θεσσαλονίκη, αλλά διαλέγουν το συγκεκριμένο επειδή είναι μια ομάδα που είναι κατά του Ολοκαυτώματος. Είναι θέμα ομάδας, όπως αναλύει η ΕΡΤ της αριστερής κυβερνήσεως και της πολύ αριστερής διοίκησης. Η αριστερή, αριστερότερη ΕΡΤ δεν έχει. Μετά από το μαύρο, αυτά τα παρακολουθούμε 3 χρόνια και όσο περνάνε οι μέρες γίνεται όλο και καλύτερη η συγκεκριμένη ΕΡΤ. Εδώ Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Μέλη μπορείτε να στείλετε στην διεύθυνση την ηλεκτρονική, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του και όλο αυτό στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetQ. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και με το κλείσιμο το τρίτο μέρος του Σφαγίου, έτσι λέγεται το τραγούδι, και τα όσα γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου, στην Ταράτσα, στα υπόγεια δεν έχει σημασία, προσπαθώντας να πούμε ένα όχι βροντερό από εδώ κατά της αποστασίας, κατά της αριστερής κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Βενσερέμος, άστα λα... Σουτζουκάκια. Σέμπρε. Με στις καρδιές μας αρκίνει το πανηγύρι. Δουνούτου. Εσύ. Στα τέσσερα. Εγώ. Δουνούτου. Εσύ. Στα τέσσερα. Εγώ. Την καρέκλα του Πρωθυπουργού. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Κόκκινο ουρανό. Πρώτη φορά αριστερά. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Με τέτοιο λαό που ό,τι και να του κάνεις εσάς συνεχίζει και στηρίζει, πάρ' του και τα σόβρακα πλέον του λαού, του λαού. Του λαού τα σόβρακα, ωραίος τίτλος. Ρωτάτε για την Ιριάννα, και για τον Περικλή λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Από χτες και μετά δεν έχει νόημα να πούμε και πολλά, ό,τι ήταν να πούμε το έχουμε πει. Αθώοι, οι δύο, το λέγαμε και παλιά, βγήκε ομόφωνα. Δεν είχαμε πιστεί από όλη αυτή τη μεγάλη σκευωρία που είχε στήσει η αστυνομία και είχαν πάρει μέρος και δικαστική λειτουργία εκεί με τις πολύ παράξενες απόψεις που έχουν. Αυτοί είναι αθώοι. Ένοχοι είναι όσο κρατάνε αυτόν τον νόμο και τις διατάξεις για το DNA και στείλουν σκευωρίες και υπάρχουν νόμοι και παράθυρα που ευνοούν την όποια σκευωρία μπορεί να στήσει ένας κατασταλτικός μηχανισμός και μπορεί να τη λήξει μια κόλλα χαρτί των οποιονδήποτε. Αυτοί είναι ένοχοι και αυτή είναι η αριστερά που κυβερνάει, οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν και δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορεί να διατηρήσει, να ενισχύσει όλα αυτά τα κατασταλτικά μέτρα που είναι κατά της ελευθερίας του ατόμου και των δικαιωμάτων. Κατά τα άλλα, ο ένας χρόνος μέσα στη φυλακή δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. Φοβερή εμπειρία. Μια τελεία εδώ. Τα άλλα τα είχαμε πει πριν. Ωραία μέρα ήταν χτες. Νομίζω ανακούφιση για πάρα πολλούς. Λαός, μέρος Α. Εσύ είναι η ιεροσυλία αυτό που κάνει ο άλλος μέσα, να πούμε. Να βάζει τη τρίτη διεθνή με αυτό το δοσύλλογο. Όχι και δοσύλλογο. Εσύ θέλουν να πέταμε στη θάλασσα αυτή, αλλά με ποιον να συνοχίσει για να τον πελά μου. Αλλά μετά ρίπαίνουν τη θάλασσα. Κατάλαβε και είναι καλοκαίρι, μπορούμε να κάνουμε μπάνια. Καλοκαίρι τώρα, κατεφημισμών. Τίποτα, μόνο να του πετάξουμε στη θάλασσα. Πώς το λέω, δεν έχει ακούσει το σηματάκι του ΕΟΤ. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσα και ακτές. Εδώ ισχύει αυτό. Ναι, πες μου άλλη λύση όμως. Με τους σκάφους εδώ που παίρνουν 300 ευρώ και δεν κατεβαίνουν στο Σύνταγμα. Η άλλη λύση είναι ο Κυριάκος. Εντάξει. Ο Κυριάκος να κάνουν όλοι άνεργοι εταιρείες, όλοι χαμηλόμισθοι εταιρείες. Τέλος πάντων, κάτι παραπάνω από όσο μπορεί να αντέξει ο καθένας για να καταστραφούμε μια ώρα αρχίτερα. Too hard to die, βρετανική ταινία, Too hard to die hard. Θα είμαι σύντομη και θα ρωτήσω κάτι αφελές. Ποιος θέλει να ρίξει την κυβέρνηση και για ποιο λόγο? Αυτός, 1-0. Η απάντηση ήταν εύκολη. Πού θα βρουν καλύτερο υπηρέτη των συμφερόντων των ξένων, των τραπεζών και του κεφαλαίου, μπορείς να μου απαντήσεις? Βεβαίως. Εδώ, 2-0. Είναι και ο Κούλης πρόθυμος, δεν λέω. Αλλά ο Αλέξης είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Ναι, ότι είναι. Γιατί το άλλο είναι και λίγο. Πώς να το πω τώρα ευγενικά. Συνούρι, όχι. Είναι λίγο ανεπαρκές, θα το έλεγα. Ανεπαρκές εγκεφαλικά. Εγκεφαλικά, ναι. Ενώ ο Τσίπρας που είναι γατώνει. Δεν τον πιάνεις πουθενά. Κύριε Μπαρβαγιάννη, Αποστόλη. Ναι, ο ίδιος. Δώστε συγχαρητήρια στον όμιλο Real και ιδιαίτερα στην εφημερίδα Real News. Την προπερασμένη εβδομάδα πήρα το μυθισόμα της Όλγας Διάρατζη όταν έκλαψε ο Βόσπορος. Φοβερό, πες του κύριου Χατζηνικολάου. Και να σας καλέσω στη γειτονιά μου, κύριε Μπαρβαγιάννη. Στα Πατήσια έχει διήμερο μεταναστών προσφύγων Ελλήνων εργαζομένων. Θα μιλήσει ο σύντροφος Γιάννης Πρωτούλης στο Fix. Γεια σας. Παρτάρα, Καταρχήν, συγχαρητήρια δεν χρειάζεται, αυτό το λέμε πάντα. Είμαι συνταξιούχος, κοντεύω να βγω στη σύνταξη. Χρωστάω με τα πρόστιμα, με τις προσαυξήσεις. Έχει φτάσει γύρω στους 35.000. Και δεν εργάζομαι, 5 χρόνια δεν εργάζομαι. Δεν έχει σημασία, θα πληρώσεις. Θα πληρώσω. Αφού είναι Τσίπρας, θα πληρώσω. Να στρώσεις τον κόλο σου κάτω, να πληρώσεις. Δεν με νοιάζει πώς. Ούτε τον Τσίπρα νοιάζει πώς. Αλλά θα πήξεις. Τι να κάνω, ρε. Να πήξεις, αυτό να κάνεις. Τι να κάνω. Να σπάς πέτρες. Να τότε με αυτούς που μπλέξαμε. Πήγαινε να γλύφεις τη γραβάτα του Τσίπρα, κάτι, το τακούρι του. Άκου, Κουκουές δεν πάει να γλύψει γραβάτες. Μην το ψάχνεις αυτό, Αποστόλη. Α, είσαι και ο Κουκουές. Θες Κουκουές και να μην χρωστάς κιόλας. Ναι. Να μην έχει μπροστά. Να συνεργαζόσασταν, αγάπη μου γλυκιά, να συνεργαζόσασταν να μην χρώσταγες τώρα. Να συνεργαζόσασταν τώρα να μην ήσουν στα πρόθυρα της σύνταξης, να έχεις θεσάρα. Ωραία είναι η πλάκα, ρε Αποστολή, ωραία είναι. Ωραία είναι, αλλά είναι την κατουρίστης. Βρήκα. Καλό. Έχουμε πολλές φορές εκφράσει την αγάπη μας και το θαυμασμό μας προς την κυρία Μεγαλοοικονόμου, η οποία στηρίζει τελικά αυτή την κυβέρνηση έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ώσπου προχτές, την ώρα της εκπομπής, συμβαίνει αυτό. Ναι, χαίρετε. Από το γραφείο της κυρίας Θεοδόρας Μεγαλοοικονόμου, τηλεφωνώ, βουλευτής Β' Πειραιά. Α, βεβαίως, την ξέρουμε. Ωραία. Ναι. Τι θα ήθελα, αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Ψάχνω μία εκπομπή του κυρίου, στην εκπομπή του κυρίου Στραβελάκη που είχε μιλήσει ο Μάριος Γεωργιάδης, αλλά τον περασμένο χρόνο. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να το βρούμε, νομίζω ότι είναι εκεί γύρω. Θα το κοιτάξω. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς πώς περνάτε στο γραφείο της κυρίας Μεγαλοοικονόμου? Τι εννοείτε πώς περνάω? Είναι ευχάριστη καθημερινά. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, ναι, ιδιαίτερα. Να κάνω μια ερώτηση. Τώρα έχετε αλλάξει τα εμβλήματα εκεί, βάλετε ΣΥΡΙΖΕΙΚΑ? Ναι, εννοείται. Στα έγγραφα είναι ΣΥΡΙΖΑ πια. Α, είναι ΣΥΡΙΖΑ πια. Είναι αριστερή. Νομίζω ότι καλύτερο θα είναι να μιλήσει η ίδια για τον εαυτό τη. Α, για δώστε μου λίγο. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Πού είναι? Α. Είναι στην Βουλή, είναι η Ολομέλεια τώρα. Α, είναι και στην Ολομέλεια. Mm-hmm. Να κάνω μια ερώτηση. Εσύ πώς τη βλέπετε τώρα, έχει γίνει αριστερή ξαφνικά, από κεντρώα έγινε αριστερή, μετατοπίστηκε? Είναι κάτι στο οποίο μπορώ να απαντήσω εγώ. Ναι. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια. Να κάνω μια ερώτηση. Από τότε που έγινε αριστερή και ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αυξηθεί οι μισθοί σας? Οι μισθοί είναι οι ίδιοι. Α, είναι οι ίδιοι. Ξέρετε όμως αυτό, το γνωρίζετε. Δεν ξέρω. Ξέρω τέλος πάντων ότι μια ανάγκη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων κοιτάει να αγοράζει διάφορους βουλευτές και τώρα δεν ξέρω τώρα. Πολλά ακούγονται, ξέρω εγώ. Μήπως πάνω στη μανία του αγόρασε κάποιον βουλευτή και αυτά τα χρήματα πήγανε και στους εργαζόμενους. Δεν τα πήρε μόνο βουλευτής, ξέρω εγώ. Ότι αγόρασε βουλευτές, αυτό πού το ξέρετε? Όχι, δεν το ξέρω. Ακούγονται διάφορα. Προφανώς δεν το λέω για την κυρία Μεγαλοοικονόμου, γιατί είχε αριστερές τάσεις έτσι κι αλλιώς, από μόνη της πήγε. θέλετε να μου πείτε γιατί με ρωτάτε όλα αυτά τα πράγματα. Είχα μια απορία. Της έχει τάξει κάποιο υφυπουργείο. Θέλετε να μου πείτε το όνομά σας, παρακαλώ, με ποιον κύριο μιλάω. Ναι, Τζένι Μπότσι. Πώς? Τζένι Μπότσι. Μάλλον με κροϊδεύετε, έτσι. Όχι, γιατί. Επειδή λίγο πιο βαριά η φωνή. Εντάξει, καπνίζω. Μάλιστα. Πήρα το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Έχω την εντύπωση. Ναι. Για να με βοηθήσετε σε κάτι. Σε σπίτι έχετε πάρει και είναι μεσημέρι. Ζητώ συγγνώμη, δεν έχω κάνει λάθος. Μα αν είναι δυνατόν τώρα, είναι αλλά μεσημέρι. Ξέρετε κάτι, θα μπορούσατε να μου πείτε ότι συγγνώμη, έχετε κάνει λάθος. Δεν είναι μεσημέρι, είναι 2 η ώρα. Δεν είναι καν ώρα κοινής ησυχίας. Δεν είναι 2 η ώρα ώρα κοινής ησυχίας. Τι ώρα είναι η ώρα κοινής ησυχίας? Είναι 2 παρά 5. 2:30. Κοιτάξτε λιγάκι να δείτε τι ώρα ξεκινάει η ώρα κοινής ησυχίας. Δεν θα έπαιρνα μέσα στο μεσημέρι σε σπίτι. Εμείς τώρα μπορούμε να κοιμηθούμε. Πάρα πολύ ωραία. Όμως αντί να ειρωνεύεστε και να κοροϊδεύετε, θα μπορούσατε να πείτε ότι έχω κάνει λάθος. Λάθος είναι, ανθρώπινο είναι το λάθος. Εμείς είμαστε υποστηρικτές, κυρία Μεγαλοοικονόμου, πάντως να ξέρετε. Άσχετο αυτό. Δεν είναι άσχετο, να το λέμε κι αυτό. Έτσι. Εμένα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή με έχετε κάνει να νιώσω πάρα πολύ άσχημα. Εντάξει, ξεχάστε το, δεν πειράζει, δεν είχα κοιμηθεί ακόμα. Καταλαβαίνω το λόγο γιατί. Δεν είχα κοιμηθεί ακόμα, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, να είστε καλά. Δεν στεναχωριέμαι, απλώς δεν ήταν σωστό εκ μέρους σας. Ζητώ συγγνώμη αν ενόχλησα. Παρακαλώ, γεια σας. Ναι. Να ξαναπάρω. Γιατί να ξαναπάρετε? Όχι, όχι, θα ξαναπάρω. Δηλαδή, αν ξαναπάρετε, θα βγει κάτι άλλο, πιστεύετε? Όχι. Το ίδιο, θα βγει και στη δεύτερη προσπάθεια. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα είναι να μην κάνεις το ίδιο, άρα να μην ξαναπάρεις. Μόνο έτσι μπορεί να μην βγω εγώ. Αντίο, ε. Και στα εξωτερικά που ήταν ο κατηρτισμένος, δίνει μια συνέντευξη και όπως καθότανε ο Τσίπρας, του ανεβαίνει το παντελόνι, είχε κατέβει και η κάλτσα και φαινόταν η γάμπα. Αυτό φαίνεται μόνο σε μια φωτογραφία, γιατί αμέσως μετά τα ρετουσάραν όλοι αυτοί που πρέπει να τα ρετουσάρουν και φαίνεται ότι είναι μαύρο όλο. Κάλτσα, παντελόνι. Ωραίες στιγμές. Αυτή είναι η εικόνα του Σαββατοκύριακου. Με αυτή την εικόνα σας αποχαιρετούμε, γιατί έχουμε τις παραγγελίες οι οποίες μας πάνε στο κεντρικό δελτίο. Γεια σας. Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή. Θα βάλεις Αλέξη Τσίπρα να λέει για τα επιτεύγματά του, τι έχει πετύχει κτλ. Το καπάκι, Χάρι Κλίν, δοξάστε με, αλληλούια, αλληλούια. Άλλο πάλι με τον Καμένο, κάτι τέτοιο. Πάλι δοξάστε με, αλληλούια, αλληλούια. Και ό,τι άλλο, όποιον άλλο θες εσύ. Φυλακιά. Εκπλήρωσα το στοίχημα, φόρεσα τη γραβάτα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια τη μάχη την έδινα με τη στολή εργασίας χωρίς τη γραβάτα. Όπως την έδινα τη μάχη χωρίς τη γραβάτα και στα επίσημα και στα ανεπίσημα, έτσι θα συνεχίσω και τώρα να τη δίνω. Και κάθε φορά που τα πετυχαίνουμε νίκες θα φοράμε και γραβάτες. Γεια σας. Είμαστε εκείνοι που είπαμε στον ελληνικό λαό από την πρώτη στιγμή ότι ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Και αυτό το εφαρμόσαμε. Προσπαθούν να μας πούν ότι υπογράψαμε μνημόνια. Δεν υπογράψαμε μνημόνια. Θέλω για την Παρασκευή, εγώ σε πήρα από τώρα, θα ξαναβάλεις αυτό το τραχτέ πριν λίγο. Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη. Ναι, ναι, εγώ. Κύριε μου, από Καπατήτη παίρνω τηλέφωνο. Για το τρακτέρ δεν παίρνω τηλέφωνο. Για το? Για το τρακτέρ που βάλει αγγελία. Για το τρακτέρ, ναι. Σε έπαιρνα και χθες τηλέφωνο. Να σου πω την αλήθεια, το έχω στην αγγελία, αλλά έγινε μια στραβή. Πώς να σου το πω τώρα, μας κλέψαν το τρακτέρ και έμεινε η πλατφόρμα χείρα. Δεν σ' άκουσα, σ' ακούγα, αλλά. Μάνα, λέω, μας κλέψαν το τρακτέρ και έμεινε η πλατφόρμα χείρα. Μάνα, μας κλέψαν το τρακτέρ. Είναι η πλατφόρμα χείρα. Σε το τρακτέρ. Ναι, ναι. Πού κάτσε το Μαρκόπουλο? Κάτσε το Μαρκόπουλο, έχει κλέφτες τρακτερών. Α, κάτσε να δω λίγο από το παράθυρο. Μάνα, το φέραν το τρακτέρ. Μάνα, το βρήκα το τρακτέρ. Είναι παράτημένο. Ο κλεφταράς το άφησε γιατί είναι χαλασμένο. Όχι, επιστράφει, το έχω, το έχω. Το έχεις? Το έχω, ναι, το επιστρέψανε. Πού είσαι κάτω, στο κοροπή, στο Μαρκόπουλο ή στο κοροπή? Ακοροπή, γιατί εγώ είμαι Καπανδρίτη, φίλε μου. Δεν πειράζει το Καπανδρίτη. Εκτός από το Καπανδρίτη υπάρχει και το Λάμδαδρίτη. Χιούμορ. Είναι κάπα Λάμδα μετά, δεν ξέρω να πιάσατε. Για πες μου, πού άκουσε να σε βρω, θες να το δώσω ραντεβού σήμερα, θες αύριο? Και σήμερα εγώ μπορώ. Και σήμερα γιατί το ρισκάρεις, αν αύριο μας ξανακλέψουν το τρακτέρ. Μάνα, μα μας κλέψαν το τρακτέρ. Και μείνει δύο φορές χείρα η πλατφόρμα. Άστο το ρισκάρεις. Για το μήκο το κινητό σου, γιατί δεν γράφει. 697 3241 3241, ναι. Τρεις και πάρ' τα αρχίδια μου. Σωσό. Τρεις και πάρ' τα αρχίδια μου. Γιατί λες εσύ. Α, συγγνώμη, δεν μίλαγα σε εσάς. Εφήμε το κινητό σου, είπα. 381 697-32. Τώρα θυμάμαι, νομίζω. 47-381. Κάτσε, ρε φίλε. 67-32. Ναι, μετά τι είπα. 41, μου πες. 41, μπράβο. 381. Είναι σωστό αυτό το τηλέφωνο. Ξέρω εγώ. Μπορεί να βγαίνει καμιά πιτσαρία. Τέλος πάντων, με ξέρουν. Άμα είναι η πιτσαρία είναι της γειτονιάς, με ξέρουν, θα με φωνάξουν δίπλα μένω. Ρε φίλε μου, να ξέρω πού να έρθω σε πάρα. Θα σε ενημερώσω εγώ, τι έτσι τώρα. Πότε θα με πάρει τηλέφωνο. Όταν είναι. Για την Παρασκευή δεν βάζει λίγο φλαμπουράρι και μπάρμπα, μια που συναντηθήκανε. Α, θα γίνουν πραγματάκια. Έλα, έλα, θα το φτιάξω. Φραπές με πραγματάκια. Ε, βάλε πραγματάκια και πραγματάρες. Έλα, γεια. Για χαρά. Εγώ έξω τώρα. Πέρασα κάτι, ένα ταξί και ένας κύριος. Κρατάτε, κρατάτε. Θα γίνουν πράγματα. Πιο γλυκά. Κρατάτε, κρατάτε. Θα μπούμε σε καινούργια πράγματα. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τον κόσμο. Τώρα την άλλη θα μπορούσα να γίνουν και καλύτερα πράγματα. Μια παραγγελία για την Παρασκευή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Του Παύλο Πίσω το εκτός ελέγχου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν γίνεται. Ευχαριστώ. Yeah. Εκτός ελέγχου, βιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λύσαξε και άρχισε να φρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχειρίσει. Απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα. Τώρα έχω και τα βέλα. Τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί. Πώς αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Εάν μπορείς για την Παρασκευή μια παραγγελία. Για πες. Αυτόν το μεγάλο επιστήμονα της Πλάκας, το Γιακομάτο. Όχι και της Πλάκας, του Χαλανδρίου. Άλλη περιοχή. Το τηλέφωνο που το έκανε στο γραφείο του και όταν του ξανακάνεις τηλέφωνο, να το ρωτήσεις τι ειδικότητα έχει. Εντάξει. Ως γιατρός. Τα χαιρετίσματά μας στον Καλαμού και το φίλο μας. Πολιτικό γραφείο, για συμμετοχή, παρακαλώ. Του κύριου Γιακουμάτου. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα, ο Μίλτος ο Τεραρές είμαι. Ο συνεργάτης Λευτέρη του Ζαγορίτη, τι κάνουμε. Καλά. Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Γιακουμάτος πήγε χθες στην παρουσίαση βιβλίου του κύριου Τατούλη. Αν πήγε χθες στην παρουσίαση του κύριου Τατούλη. Ναι. Αληθεύει. Ένα λεπτάκι, παρακαλώ, περιμένετε. Ναι, να το μάθουμε, παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι. Να σας δώσω να μιλήσω με τον κύριο Γιακουμάτο. Ναι. Ένα λεπτάκι, παρακαλώ. Ναι. Τζερί, καλημέρα. Ποιος είναι? Ο Μίλτος, ο Τεραρές, με τι κάνουμε. Καλά, τι θες? Από το γραφείο του Λευτέρη. Ε. Είναι αλήθεια, πήγατε χθες στην παρουσίαση του Αντουλή. Είσαι αφελής και είσαι και στο κόμμα και δουλεύεις στο κόμμα. Εγώ το είδα στα κανάλια. Άντε, φύγε από εδώ, ρε. Είναι τα πράγματα κλαμάρα, αυτά. Άντε, κλαμάρα. Γεράσιμε, Αντάρτικο. Πολιτικό γραφείο, Γεράσιμε, κομμάτι, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, είχα πάρει και πριν. Ναι. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Γιακουμάτο. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο. Ο κύριος Τεραρές, Μίλτος, είστε. Ναι, ναι. Για ένα λεπτάκι. Ναι. Ναι, τι θες εσύ? Θα ληφθούν μέτρα, κύριε Γιακουμάτο. Θα μου κλάσεις τα αρχίδια, Καραγκιόζη, άντε γεια σου. Και ξαναπάς τηλέφωνο, μη σε κάνω τόπι στο ξύλο, βλάκα. Γεράσιμε. Τι θέλεις, μωρέ μαλάκα, τι θέλεις? Να σου πω. Σε μένα βρήκε να μιλήσει. Αντάρτικο, Καραγκιόζη, σαν και σένα. Αντάρτικο, ετοιμάζουμε. Τι είναι? Αντάρτικο, ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε να σε χέσω. Όταν ήσουν υπουργό δεν τα έλεγε αυτά. Τι πάρε βλάκα. Τι πάρε βλάκα. Δεν πήγαινε στον Τατούλη όταν ήσουν υπουργό. Μαλάκα τα 10 χρόνια σου μαθήμου στο πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο. Είναι ανεξάρτητο τώρα, είναι αντάρτικο το κόμμα. Κάτι μαλάκι σαν και σένα. Αν θες να κάνεις αντάρτικο, πες το. Γι' αυτό θέλω μια αφιέρωση. Προσωπική αφιέρωση. Θέλω να μου βάλεις τον Μπαγλαμαδάκι του Παπάζουλου. Για όλους. Όσους περάσανε, ήρθανε και θα έρθουνε. Ραγίζει απόψε η καρδιά με τον Μπαγλαμαδάκι. Πολλά κομμάτια έγινε σπασμένο ποτηράκι. Ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ήθελα τον Τσίπρα που λέει ότι την πρώτη φορά που πήγε στο Eurogroup νιώθανε, λέει, σαν προτάρες, λέει, που βγήκαν πρώτη φορά για να κάνουν πεζοδρόμιο, αλλά μετά, λέει, ξέρω, κάποια στιγμή, λέει, χορνευτήκαμε πλήρως. Μετά, εκεί που λέει, τελειώνει αυτό, να μπαίνει ο Κυριάκος και να λέει, γιατί μας το είπε ένας εξωγήινος. Μετά θα λέει ο Τσίπρας, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και στο τέλος θα μπαίνει ο γέρος ο Μητσοτάκης και θα λέει, ας είδε ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Είμαστε σαν τις πόρνες την πρώτη τους φορά.